jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Odliczajmy wspólnie z Lidlem dni do rodzinnych świąt. Mandarynki 36% taniej, 11,99 za skrzynkę 2,3 kg. A pomarańcze deserowe 66% taniej, 1,99 za 1 kg. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, wtorek, 21 grudnia, minęło południe. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis. Prawie 14 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem, zmarło ponad 500 osób z COVID-19. Nowelizacja ustawy medialnej nie powinna budzić niepokoju Stanów Zjednoczonych, mówi w Trójce rzecznik rządu. Po zachodzie słońca rozpocznie się astronomiczna zima. W kolejnych dniach będą nowe przypadki zakażenia wariantem Omikron, przewiduje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Na razie potwierdzonych jest 7 przypadków. Pod lupą sanepidu są 2 ogniska. To otoczenie 3-latki z Warszawy i 7-latki z Gdańska, u których już potwierdzono nową mutację, mówi rzecznik resortu zdrowia. Widzimy tam kolejne przypadki potwierdzania zakażenia COVID-19. Wszystkie próbki z tych ognisk od razu są sekwencjonowane, więc możemy przyjąć, że w najbliższych dniach może się pojawić informacja, że zarówno w ognisku tym szkolnym dotyczącym 7-latki z Gdańska, jak i w ognisku przedszkolnym dotyczącym 3-latki z Warszawy mogą się pojawić zakażenia nową wersją, wersją Omikron. Nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż wariant Delta, informuje Światowa Organizacja Zdrowia. Chorują nawet zaszczepieni, mówi szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. There is now consistent evidence that mamy mocne dowody, że Omikron rozprzestrzenia się znacznie szybciej niż Delta. Jest też coraz bardziej prawdopodobne, że osoby zaszczepione lub ozdrowieńcy mogą znów zachorować. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla, że władze poszczególnych krajów będą musiały podejmować trudne decyzje o restrykcjach, które mogą ratować życie. W czasie ferii zimowych nadal będą obowiązywały obostrzenia sanitarne, zapowiada wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Zimowa przerwa będzie podzielona na województwa. Ma to zapobiec masowym wyjazdom w jednym okresie, mówił w radiowej jedynce wiceminister Piątkowski. Ta długa przerwa w szkole powinna pozwolić wygasić tę czwartą falę. Na pewno pozostaną jakieś obostrzenia w ruchu turystycznym, w hotelach, restauracjach, tak aby nie powodować pojawienia się kolejnej fali. I wydaje się, że dzisiaj przy spadającej liczbie zachorowań, przy tej dłuższej przerwie i dodatkowych obostrzeniach, to powinno doprowadzić do tego, aby takie ferie były bezpieczne. Dzieci, nauczyciele także potrzebują przecież oddechu i urlopu. Ferie zimowe rozpoczną się najwcześniej w województwach kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Tam dzieci wyjadą na dwutygodniowy wypoczynek już 17 stycznia. Ostatnia tura zakończy ferie 27 lutego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Sławomirowi Nowakowi. Były minister transportu w rządzie PO-PSL odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą działającą w Warszawie, Gdańsku i na Ukrainie. Razem ze Sławomirem Nowakiem oskarżonych zostało 14 innych osób. Nowelizacja ustawy medialnej nie powinna budzić niepokoju Stanów Zjednoczonych, powiedział w Trójce rzecznik rządu. Piotr Müller zaznaczył na naszej antenie, że należy oddzielić kwestie prawne i medialne od dwustronnych polsko-amerykańskich zobowiązań militarnych. Piotr Müller podkreślił, że przepisy zawarte w nowelizacji są podobne do regulacji obowiązujących w innych krajach. Tutaj decyzje dotyczące tej ustawy są analogiczne do rozwiązań, które obowiązują w innych krajach europejskich. Nie widzę podobnych reakcji na obowiązujące we Francji prawo, czy obowiązujące w Austrii prawo, a przecież to też są partnerzy Stanów Zjednoczonych. Lider ruchu Kukiz15 Paweł Kukiz powiedział w polskim Radiu 24, że sprawa ustawy medialnej jest autonomiczną decyzją prezydenta. A wskazał też, w jakim kierunku powinny być prowadzone ewentualne rozmowy ze stroną amerykańską w sprawie przyszłości stacji TVN. Skoro Stany Zjednoczone z tych doniesień słyszę, że są zaniepokojone bezpieczeństwem amerykańskiego kapitału w Polsce, no to jeżeli chcą ten kapitał zabezpieczać, to powinni zabezpieczać flankę wschodnią w tej sytuacji międzynarodowej, wzmocnić opiekę wojskową NATO w Polsce i może w tym kierunku będzie pan prezydent szedł również w negocjacjach.

Czy państwo już czują magię świąt? Bo ja trochę jak w piosence duetu Ala za stary, w której sztuczne Mikołaje ze mnie drwią. Znowu święta. Alicja Boratyn i Jakub Sikora. Taki duet na początek naszej tonacji. Ten program realizuje Olga Szućko, wydawczynią jest Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 13 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Już jest nowy singiel zespołu Kiev Office. Piosenka krótka, ale treściwa. Nie ma znowu nas. Mieszkamy pośród praw, stąpamy po miękkim podłożu. Widzą nas wyraźnie ślady na piasku, jesteśmy stąd, 200 metrów stąd. Ta nowa piosenka Kiev Office zapowiada ich ósmy album Glinienie. Ginienie, a zarazem pierwszą krajową płytę w języku słowińskim, jak pisze zespół Plattdeutsch, łączącą również język kaszubski i polski. Ginienie, postaram się to poprawnie odczytać, czyli w języku kaszubskim zanikanie, opowiada o utracie domu, rodzinnej ziemi, języka i kultury. Dotyka tematów przymusowej asymilacji i różnych związanych z tym zjawisk socjologicznych i kulturowych. Ginienie to historia Słowińców ewangelickich Kaszubów znad jezior Gardno i Łebsko. Jednej z ostatnich społeczności, która przez wieki zachowała się na Pomorzu Zachodnim. I myślę, że do tego albumu będziemy zaglądać w Trójce, programie trzecim. Była piosenka Nie ma znowu nas, będzie las, czyli utwór zespołu Lily Hates Roses. Las to tytuł utworu Lily Hates Roses, duetu, który przemianował się relatywnie niedawno w Atlantę, a Las to z kolei inicjatywa muzyczna Jacka Lachowicza, czyli Lachowicz Audio System. Ten artysta, Jacek Lachowicz, atakuje z kolejnym nowym singlem, który nosi taki trochę umiarkowanie optymistyczny tytuł, ale mam nadzieję, że jednak przełoży się na dużą liczbę odsłuchań. Utwór Upadek, Las w Trójce. Boli jeszcze jeden Refleksyjny nowy utwór Jacka Lachowicza prosto z lasu, rzec by można. Myślę, że dobrze trafia w przedświąteczny czas. Z tym utworem, czyli Upadek, stwórzmy może swoistą, taką nieoczywistą parę w naszej tonacji. Na wszelki upadek, featuring gospel, to kompozycja Afrojacksa. Afrojacks jest bardzo dobrze znany trójkowiczom, bo to oczywiście Michał Hoffman, producent, raper, ale także współzałożyciel Afro kolektywu. No to teraz w Trójce Na wszelki upadek. Docencie o wspaniali, jak się taplam w błocie. Mówcie mi Salvados Dali, mówcie mi rozkoszek. Pojrzyjcie, jak pięknie przepiłem wypłatę. Sprytnie zapewniłem niedostatek, zaśmieciłem chatę. Pieczętuję się chaosem, jak lakiem. Jestem barwną drogą donikąd na szalej mapie. Życiowym szansom pozwoliłem przeminąć. Oplułem zaszczyty gęstą śliną. Stateczność jest statyczna, a ja to kino. Dostałem złomiarzom rzeczy, a bankom force. Oto interesy poety. Patrzcie, poszczę, kupione bilety, gram swój koncert. Bo dziś nawet artyści to drobno mieszczanie. Czujcie ogień mojej misji, by wygasły wulkany. Piach w ten mechanizm, aż się zatnie i stanie. Gdzie wdzięczność, wiesz i ciepłe słowa. Jestem pożyteczny, proszę mnie szanować. Życie w lansadach, omijam i schodach. Cuda chyba ze mną rada, cóż szkoda. Ciężkie bywa sumienie, ochla busów i leni. Nie ma musu dokładać kamieni. Lepiej cenić, że ma się zamiast Fox Agnus Dei. Oto tubi policzek do całusów, refrenik. Z gniazda wyrzucić pisklę słabsze. Kalekę oćwiczyć, patogiem. Odpowiem, co odpowiadam zawsze. Chcecie mnie, chciejcie wszystko, co moje. Ów silo duży z gnojem, sam zbudowałem. Chcecie go zburzyć? Nie pozwolę. Ma stać cały, a w nim to co szalone i zgnuśniałe. Wady, które trzeba kochać, by nie zostały same. Śnieg żelazkiem, z nieba leciały te kwaśne deszcze i tak bawiał się w ten pasztet, że poczułem aż nareszcie. Z gniazda wyrzucić pisklę słabsze, kalekę oćwiczyć patogiem. Od istoty pozór zdzieli parsek, parszywy świniarz, przy nim możesz czuć się Bogiem. Ale jego silos niech stoi, choć jest w nim sam zbój. Zburzyć go pozwolić? Jam skonfundowany. Nie wydawaj wyroku, bo i ja wydam swój. Nie przestawaj pobłażać, bo i ja przestanę. O tak, przestanę. No, bo i ja przestanę. Zespół Kiev Office napisał z Gdyni, że słuchali prosto z wietrznej Gdyni. Pozdrawiają przedświątecznie i zachęcają do śledzenia ich mediów społecznościowych i oczekiwania na nowy, ósmy album. A my wracamy w naszej tonacji do klimatu przedświątecznego na przynajmniej dwa utwory. W tym tygodniu wiele osób będzie podróżować i myślę, że takim akompaniamentem może być utwór zespołu Sorry Boys. Jadę do domu w naszej tonacji w Trójce. Jadę do domu, jadę na chwilę, dwie. Jadę spóźniona, sto myśli kłębi się. Jadę do domu, wyglądaj mnie. Powoli ściemnia się. Widzę jej ogon, znowu prowadzi mnie znajomą drogą, tą drogą, co we mnie jest. Zaraz znowu będę jechać. Zbieram się. Pachnie chlebem. Komoszyńska i Sorry Boys. A jeśli chodzi o przedświąteczną zadumę, to dla mnie idealny akompaniament na taki czas tworzy duet Jerzy Igor. Igor Nikiforow i Jerzy Rogiewicz z Towarzyszeniem Kompanii Znakomitych Muzyków. Teraz w naszej tonacji w Trójce utwór Mróz. Jerzy Igor. Taki ziom na dworze, to dobrze, że mogę schować się pod kołdrę i wszystkie okna są zamknięte i że nie wejdzie przez nie mróz. Palce ma bardzo długie, sięga przez parę drzwi. Sny o psach i lecie, mam ciepłe sny w sam raz na mróz. Sny jak sweter, sny na mróz. Sny jak sweter. Idealne do posłuchania pod kołderkami. Przerwiemy tę przedświąteczną sielanę w naszej tonacji, aby zaprezentować kolejny dziś nowy singiel. Pepe Ruda zespołu V z ich debiutanckiej płyty Dziwidło, wydanej przez Heavy Medication Records. Teraz w Trójce. Uwaga, będzie czadowo. Zagnione, szumią, łupią, rigor, szczędzą wągę. Dziś swoje urodziny obchodziłby Frank Zappa, który na świat przyszedł 21 grudnia 1940 roku. Nasza tonacja to audycja z polską muzyką, więc fanów Franka Zappy odsyłam do audycji Od Panka do Franka, mojej autorskiej, która już w czwartek, czyli pojutrze, w czwartek o 2 w nocy. A teraz zespół Sztywny Palazzi zaśpiewa i zagra, w zasadzie bardziej zaśpiewa, o kostiumie Davida Byrna, czyli frontmana i lidera zespołu Talking Heads. A kto połączył zespół Talking Heads i Franka Zappę? Adrian Belew, gitarzysta wybitny, który grał i na płytach Talking Heads, i u Franka, i u Davida Bowiego, no i przede wszystkim w zespole King Crimson. No to teraz kostium Davida Byrna w naszej tonacji i, no, kto by pomyślał, Sztywny Palazzi. Zakochałem się w tobie wczoraj w muzeum rock'n'rolla. Przy słonym jeziorze twoja suknia była w żółtym kolorze. Zakochałem się w tobie, już nic nie mogę zrobić. Przy trampkach Micka Jaggera, bo miłość nie wybiera. Ja ubiorę specjalnie dla ciebie kostium Davida. Trzymamy się w tanim motelu, na kolację zjemy hamburger, upijemy się drogim szampanem, gdy obudzimy się nad ranem. Ja ubiorę specjalnie dla ciebie kostium Davida Byrna. Koncertówka zespołu Talking Heads, Stop Making Sense, miała swoją premierę w październiku 1980 1984 roku, a zespół Sztywny Palazzi zabrzmiał z albumu Miłość jak dynamit, który trochę bez echa przemknął, chociaż zespół starał się wyzwolić pod tego szyldu etykiety harcerskiego rocka na tym albumie. No i rzeczywiście pokazał różne ciekawe wpływy i inspiracje, jak chociażby w utworze Kostium Davida Byrna. A my w dalszym ciągu popromujemy trochę audycję Od Panka do Franka, która w środku nocy, już pojutrze, od 2 do 3. Tam trochę więcej takiej właśnie muzyki dynamicznej z pazurem, oprócz oczywiście Mistrza Franka. Rób co chcesz, to zespół Miasto z gościnnym udziałem nieodżałowanego Roberta Brylewskiego, teraz w naszej tonacji w Trójce. Utwór Rób co chcesz. Zespół Miasto z płyty Każdy chce się bawić. No, to dosyć trafne spostrzeżenie. Nawet w okresie przedświątecznym, na tej ostatniej prostej, kiedy to należy raczej skupić się na sprzątaniu, gotowaniu, kupowaniu prezentów. No, ale przecież każdy chce się bawić. A ja znów zauważyłem dominację głosów męskich w trójkowej naszej tonacji, więc może teraz dla zrównoważenia tej sytuacji pojawi się Misia FF i jej piosenka Mózg. Męczy mnie to, że Którzy się niepokoją. Święta, święta, tyle roboty. A ja myślę, że można to sformułować w ten sposób. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze. Tak? Za chwilę też w piosence się wszystko poukłada. A ja zapraszam do korespondencji oczywiście. radosław.okrasko@polskieradio.pl, a w naszej tonacji w Trójce zespół Golden Life, Blok Brygada. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Blok Brygada, ławka prawa, zioma rapa, ja mam Fiata. W środku głośnik 1000 wata. Koło trawa jest zabawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Trawa to murawa. Lot brygada, łatka trawa. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy. Dobrze, siedzimy, czekamy, będzie dobrze. Kto tu przyjdzie, ten nie wyjdzie. Kto przyjedzie, nie odjedzie. Nie ma kasy, mamy w czasy. Koło trawa pierwszej klasy. I było jasne. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Ta trawa to murawa. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. Siedzimy, czekamy, będzie dobrze, sobie radę damy, będzie dobrze. No i oczywiście, że sobie radę damy. Będą goście, będą jak zwykle znakomite, udane święta. Tego Państwu życzę. A już jest nowy album kolektywu Kosmiczni Warszawa. Zimny Drań to utwór, który kiedyś już chyba w tonacji Trójki prezentowałem Państwu. No więc z okazji premiery. Ponownie Zimny Drań 2021 Kosmiczni Warszawa, tym razem w naszej tonacji w Trójce. Posłuchajcie mej piosenki i o litość błagam was. Rzewne tony, rzewne dźwięki, ruszą marmur, beton, głaz. Czy do wyciągniętej ręki wpadnie grosz czy złotych 100? Mnie nie zależy, bądźmy szczerzy, grunt by jakoś szło, już taki jestem. Zimny drań, ty dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny plan. Niania od kołyski tak śpiewała mi co dzień, że zdobędę w życiu wszystko i odsunę wszystkich w cień. No i prawdy była blisko, ale w tym jest właśnie sęk, że chodzę sobie, nic nie robię i to jest mój wdzięk. Już tak jestem. Zazdrości mej rodzinki, wujków, cioć. Powiem krótko i najprościej, mam ich dosyć do stukroć. Choć ich brak mych uczuć złości, swoje zdanie o nich mam. I jeśli chcecie, to w komplecie wszystkich oddam wam. Już taki jestem, zimny drań i dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Taki jestem, zimny kraj. I dobrze mi z tym, bez dwóch zdań. Bo w tym jest rzeczy sedno, że jest mi wszystko jedno. Już taki jestem, zimny drań. Zimny drań. Zimny drań. Kosmiczni Warszawa w trójkowej naszej tonacji, a ja bardzo dziękuję za ostatnią prawie godzinę. Ten program realizowała Olga Szućko, wydawczynią była Justyna Grabasz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Teraz dwie raty dostajesz gratis. Na przykład kupując ekspres automatyczny Philips Latte Go zapłacisz tylko 1599 zł, a kupując laptop Asus z dwurdzeniowym procesorem Intel zapłacisz tylko 1599 zł, a w 30 ratach jeszcze taniej, bo dwie raty płacimy za ciebie. RRSO 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Promocja obowiązuje do końca grudnia. Szczegóły w regulaminie i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla ciebie. Rak piersi i rak szyjki macicy to jedne z najczęściej występujących nowotworów u kobiet. Regularnie wykonywane mamografia i cytologia pozwalają wykryć chorobę na wczesnym etapie, dając szansę na wyleczenie. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Przenieś swoją firmę do Play i odbierz najlepszy prezent na święta. Teraz wybierając Motorola z serii Edge 20, drugą Motorola Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. A to, sąsiedzie, co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.